μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Να είμαστε λοιπόν εδώ. Καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν λέω καληνύχτα, βγήκε λίγος ήλιος. Έχουμε όμως ένα φθινόπωρο που πάει να μοιάζει γλυκό. Μακάρι να κρατήσει γλυκό, δηλαδή να μην βλακώσουν και σφίξουν τα κρύα, γιατί με 10 λεπτά έκπτωση στο λίτρο το πετρέλαιο, το πως success δεν είναι success, είναι άστο καλύτερα. Ξεπαγιαστικό και ως είδηση. Λοιπόν, είμαστε στο Real FM. Είναι η Ιλιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, μαζί με πολλούς άλλους ανθρώπους, γιατί σε αυτές τις σωματικές δουλειές τα μίντια λίγο το καταλαβαίνετε. Εσείς στέκεστε πάντοτε σε αυτό που τα παρουσιάζει. Α, με έχει κόσμο από πίσω. Για να ακούγεται και να μιλάει ελεύθερα κάποιος που δεν τον περνάει από το μυαλό σας. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Τζιβελεκίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Έλενα Σουζάνη, στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου η Νάνση. Ο Real FM εκπέμπει και από τη Θεσσαλονίκη στους 107,1. Και εγώ εξακολουθώ να εκπέμπω 40 χρόνια. Θεωρώ τα έχω καταφέρει σε ένα σημαντικό βαθμό, con libertad, δηλαδή με ελευθερία. Γιατί αν ρίξω μια ματιά σήμερα εδώ, δεν πιάνομαι και εύκολα χάπατο ως προς το τι φαίνεται και τι είναι. Και λέω αυτό γιατί άμα ρίξω μια ματιά στο ημερολόγιο σήμερα εδώ, έχω την εντύπωση ότι κι εσείς θα αρχίσετε να αναρωτιέστε τι είναι και τι φαίνεται. Σαν σήμερα λοιπόν ιδρύθηκε η Ιερά Συμμαχία. Το λέω αυτό σε μια εποχή που αυτό το ιερό και η ιερώτης κυριολεκτικά μας έχει πρίξει. Που τόσα ιερά για να καλυφθούν τα ανιερά, τζιχάντ, ιερός πόλεμος. Ναι, το είπαμε, φροντίσανε πάρα πολύ ωραία. Έτσι τους τζιχαντιστές τους έχεις κάνει συνώνυμο του τρομοκράτη. Και οι Γάλλοι, μα οι Γάλλοι ενδιαφέρονται πολύ λιγότερο γιατί πέφτουν αυτή τη στιγμή οι γαλλικές βόμβες από ό,τι που έπεφτε το σπέρμα του Ολάν, του Προέδρου τους. Διότι υπάρχει δημοκρατία, μια ωραία δημοκρατία στην Ευρώπη, ώστε ηγκόμενα με έναν λαό ο οποίος μπορεί να γίνει πίτα, με μια περιοχή που μπορεί να γίνει πίτα, με μια ανατροπή καθεστώτων, ας είναι καλά ο αποκεφαλισμός, ας είναι καλά η έννοια της τρομοκράτησης του πλήθους, και έτσι περνάει το σύστημα ό,τι θέλει, όπως θέλει, μέσα από το διαδίκτυο, σε βαθμό που η ακροδεξιά στην Ιταλία πάει και πετάει αυγά και αλεύρια στην ουρά, ή μάλιστα η νεολαία της ακροδεξιάς στην Ιταλία, σε αυτούς που είναι στην ουρά για να πάρουν iPhone 6. Ουέ της υποκρισίας. Τα χαμουδίθεν, λέει, χτυπάνε τον καταναλωτισμό, τα χαμουδίθεν χτυπάνε τον τρόπο με τον οποίο χειραγωγούνται οι μάζες. Αν βέβαια οι φασίστες θέλουν τα iPhone για την πάρτη τους, ώστε να μπορούν μόνοι τους να τα χρησιμοποιούν και να μεταδίδουν ό,τι μηνύματα θέλουν. Άρα βλέπετε ότι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει κανείς τα πράγματα μας πάει πίσω στο 1815 που ιδρύεται η Ιερά Συμμαχία των Ευρωπαίων Μοναρχών. Ποιος ήταν αυτός ο λόγος? Έπρεπε να σκοτώσει τα αστικά, επαναστατικά και εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα μετά την ήττα της Γαλλικής Αστικής Επανάστασης. Πώς την είπανε? Ιερά Συμμαχία. Ιερός πόλεμος, ιερό τούτο, ιερό εκείνο, ιερό τάλο, για όλα τα αμαρτωλά και ανίερα. Έχει όμως εξαιρετικό ενδιαφέρον το σημερινό ημερολόγιο και η μέρα. Για σκεφτείτε σαν σήμερα ο Μοροζίνης βομβάρδιζε την Ακρόπολη. Για σκεφτείτε το δηλαδή. Ανεπανόρθωτες οι καταστροφές εκεί σήμερα και εμείς καταλήγουμε να ζητάμε τα Ελγίνια που τα λέγαμε παλιά, μάρμαρα του Παρθενώνα μετά, εν πάση περιπτώσει τα κλεμμένα βομβαρδιστέντα. Γιατί? Γιατί και ο πολιτισμός πουλάει. Έχετε το αίσθημα της έρημης χώρας? Σαν σήμερα γεννήθηκε ο T.S. Eliot που την έγραψε κιόλας. Επειδή μιλάτε για τρόικες και για τριπλές, και σαν σήμερα ιδρύθηκε και η Τριανδρία, η Εθνική Τριανδρία, καθώς αποβιβάζεται στη Θεσσαλονίκη η κυβέρνηση του Βενιζέλου. Τη δήλωσε ότι στηρίζει την Αντάτ, στρατηγός Παναγιώτης Δαγλής και ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης. Αυτή ήταν και σαν σήμερα Το 1944 υπογράφεται η Συμφωνία της Καζέρτας με τη συμμετοχή του Κομμουνιστικού Κόμματος στο όνομα της Ενότητας. Ετέθησαν δυνάμεις υπό τον Σκόμπι. Ένα από αυτά που προέβλεπε ήταν αυτό που κατέληξε τελικά να ματοκυλήσει και τη χώρα. Γιατί πολλές φορές πίσω από την Εθνική Ενότητα κρύβονται άλλα σχεδιάκια. Τα τάγματα ασφαλείας στο 5 άρθρο της Συμφωνίας της Καζέρτας θεωρούνται ως όργανα του εχθρού. Θα χαρακτηρίζονταν εχθρικοί σχηματισμοί, εκτός αν παραδίδονταν συμφώνως προς διαταγάς εκδοθησωμένας παρά του στρατηγού διοικούντος τα συνελλάδη δυνάμεις. Ουδέποτε έγινε αυτό και πού να φανταζότανε κανείς ότι σήμερα θα φτάναμε στα τάγματα ασφαλείας εδώ. Να βγαίνουν έξω και να κάνουν αυτά που κάνουν. Και να είναι τάγματα εφόδου και όχι ασφαλείας, με τη φιλοδοξία να γίνουν και ασφαλείας παίρνοντας την εξουσία. Σα σήμερα, άλλη πλευρά χρησιμοποίησης της τρομοκρατίας με συμβολικό τρόπο τάχα μου δήθεν, το πιο αδιέξοδο πράγμα είναι τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Σα σήμερα, η 17 Νοέμβρη, δολοφονεί τον Παύλο Μπακογιάννη. Και σα σήμερα, το Εξπρές Άμυνα τρομοκρατεί τον πληθυσμό με το αποτέλεσμα της δίκης του μετά, στουκάροντας στις βραχονισίδες πόρτες της Πάρου. Ο υπολογισμός 79 νεκροί. Θέλετε κι άλλα? Καλύτερα να γυρίσω πίσω πριν σας πω την επόμενη είδηση για την αναγνώριση της αιμομιξίας στην Ευρώπη ως αρχή. Λοιπόν, θα σας πάω στο τελευταίο τραγούδι. Όχι τίποτα άλλο. La última canción. Είναι από το CD Libertad, Ελευθερία, της Γιασμίν Λεβί. Και το παίζω ακριβώς γιατί είναι Ισραηλινή τραγουδίστρια, τραγουδοποιός της ιδεοεσπανικής μουσικής, της γνωστής ως σεφαραδίτικης κουλτούρας και γλώσσας και μορφής, εξαιρετικά γνωστή στους Θεσσαλονικείς από τους σεφαραδίτες που κατέφυγαν εκεί, 500 χρόνια ιστορίας, αγαπάει την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με την Ελένη Βιτάλη και με πάρα πολλούς άλλους Έλληνες, γιατί υπάρχει κι άλλος τρόπος μίξης και όχι αιμομιξίας των πληθυσμών. Solo he venido a despedirme y ya no puedo quedarme más. No, no me voy sola. Me llevo mi propio canto. Esto que es todo lo que me queda. Esta es mi salvación. Esta es la última canción de mi vida. Madre mía, llorando cuenta el jardín. Llegó el fin de la floración de que viniste para quedarte. Ven, siéntate a mi lado. Siempre fuiste leal. Engáñame de vez en cuando. Cuéntame preguntó por mí. Déjame tener la ilusión de que mis canciones nunca morirán. Esta es la última canción de mi dignidad. Cuenta en el jardín, llegó el fin de la floración del jazmín. Η είδηση, οφείλω να ομολογήσουμε, άφησε άφωνη. Δεν είναι ούτε θέμα συντηρητισμού, ούτε θέμα άποψης, είναι θέμα παγκόσμιας κουλτούρας. Σε όλες τις θρησκείες, στο συντριπτικό ποσοστό του πληθυσμού και όπου έχει συμβεί, μόνο ως δράμα μπορείς να το δεις, ειδικά αν καλύπτεται από το μανδύα της άγνοιας. Αλλά εν γνώση, το διάβασα και το διάβασα στο Βήμα, το κατεβάζω, ειλικρινά σας το λέω, δεν μπορώ να καταλάβω σε τι Ευρώπη ζω. Είναι το πιο σοκαριστικό πράγμα μετά από εκείνη την κουβέντα για το αν πρέπει να υπάρχει ή όχι κόμμα παιδεραστών. Αλήθεια σας το λέω. Είναι το ίδιο πράγμα που εξεγείρει μετά από το αν πρέπει ή δεν πρέπει να δημοσιεύονται τα ονόματα των καταδικαστέντων ή διοκομένων για παιδεραστή, ειδικά όταν είναι στον ειδικό χώρο. Λοιπόν, πιθανώς να επιτραπεί αιμομιξία μεταξύ αδερφών στη Γερμανία έπειτα από πρόταση κυβερνητικής επιτροπής διοντολογίας, η οποία υποστηρίζει ότι υπάρχει νομοθεσία που την απαγορεύει, αποτελεί απαράδεκτη προσβολή του δικαιώματος της σεξουαλικής αυτοδιάθεσης. Ο νόμος δεν μπορεί από μόνος του να διατηρεί μια κοινωνική προκατάληψη, λέει το Συμβούλιο το Γερμανικό. Συμπληρώνοντας πως είναι θεμελιώδες δικαίωμα των ενήλικων αδερφών για σεξουαλική αυτοδιάθεση και πρέπει να ληφθεί περισσότερο υπόψη από την αφηρημένη ιδέα της προστασίας της οικογένειας. Πώς έγινε? Έγινε επειδή υπήρξε περιστατικό αιμομιξίας στη Σαξονία. Το ζευγάρι όμως μεγάλωσε χωριστά. Γνωρίστηκε όταν ο Πάτρικ ήταν ενήλικος, ενώ η Σούζαν 16 ετών. Απέκτησαν μαζί 4 παιδιά. Ο Πάτρικ καταδικάστηκε σε τριετή κάθεξη για αιμομιξία και δεν μπόρεσε να ανατρέψει την ποινή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το ζευγάρι υποχρεώθηκε να ζήσει χωριστά, τους πήραν τα παιδιά, μάλιστα τα δύο από τα παιδιά είναι ειδικών αναγκών, επιβεβαιώνοντας ενδεχομένως επιφυλάξεις επιστημονικές για το αποτέλεσμα της αιμομιξίας σε ό,τι αφορά την τεκνοπία. Υπήρξαν περιπτώσεις άπειρες. Υπάρχουν στη δραματουργία, υπάρχουν παντού. Η νομοθετική κατοχήρωση είναι που είναι το ζητούμενο. Προσέξτε. Δεν θα γίνουν ούτε ερασιτέχνες επιστήμονες, ούτε ερασιτέχνες αρχαιολόγοι, ούτε ερασιτέχνες διενεολόγοι, ούτε ερασιτέχνες σεισμολόγοι, ούτε ερασιτέχνες. Όχι. Υπάρχει μια βαθύτερη γνώση στον άνθρωπο ότι δεν προάγει το βίο. Βεβαίως και μπορεί να συμβεί. Βεβαίως και μπορεί να είναι τυχαίο. Βεβαίως. 9 στις 10 οι περιπτώσεις αιμομιξίας είναι βιασμοί μέσα στην οικογένεια. Να έρχεται και να ανοίγει μία συζήτηση για το δικαίωμα στη σεξουαλική αυτοδιάθεση. Ποιος μπορεί να την εμποδίσει σε τελευταία ανάλυση? Κανένας δεν μπορεί να την εμποδίσει. Αλλά να έρχεται το κράτος, η πολιτεία, συμβούλιο που λέγεται δεοντολογίας, είτε είναι της Γερμανίας, είτε είναι της άνω κάτω Ρινανίας και της άνω κάτω Ραχούλας, μου είναι παντελώς αδιάφορο. Να θέτει το θέμα για να καθίσει να το συζητήσει η κοινωνία την ώρα που βλέπουμε ό,τι βλέπουμε, όπως το βλέπουμε γύρω μας, ως ουσία της βίας και που τη θεμελιώνει, νομίζω ότι σε κάνει και σηκώνει στα χέρια ψηλά. Πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, στέλνετε το μήνυμά σας με κινητό, αφού γράψετε real το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54% και για το email studio@papakirialfm.gr. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι στο τύπο. Να είμαστε λοιπόν εδώ και θα σας διαβάσω, μια και σας έλεγα όλα αυτά, μια άκρος φασιστική ναζιστική έρευνα. Ποιος διαθέτει λεφτά και βάζει ανθρώπους για να δείτε πώς πάμε σε διαχωρισμό? Όλοι αυτοί που κόπτονται τάχα μου δίθεν για ενότητα και ειρήνη και τέτοια χρηματοδοτούν το σύστημα. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Το Διέρη και Βασίλευε πρέπει να αρχίσει από την επιστήμη, από τον υπηαγωγείο. Λοιπόν, συντηρητικοί και φιλελεύθεροι δεν μυρίζουν το ίδιο. Σύμφωνα με το American Journal of Political Science, προσέξτε, American Journal of Political Science, οι άνθρωποι ως φρένονται την ιδεολογία. ακούστε τι κάνανε. Πήραν το Brown University. Μην ανοίξω το στόμα μου για το Brown University και για τους αποφύτους του. Θα σας την κάνω άλλη μέρα αυτή τη συζήτηση. Διαπίστωσαν σε ένα μικρό αλλά σημαντικό βαθμό οι άνθρωποι προτιμούν τη μυρωδιά του σώματος όσων ψηφίζουν το ίδιο με αυτούς. Δηλαδή, ψηφίζεις Γιακουμάτο γιατί σ' αρέσει η μυρωδιά του. Ψηφίζεις Λοβέρδο γιατί σ' αρέσει η μυρωδιά του. Ψηφίζεις Άδωνη γιατί σ' αρέσει η μυρωδιά του. Ψηφίζεις Δραγασάκη γιατί σ' αρέσει η μυρωδιά του. Ψηφίζεις, ξέρω εγώ, Κασιδιάρη γιατί σ' αρέσει η μυρωδιά του. Ψηφίζεις Κανέλη γιατί σ' αρέσει η μυρωδιά της. Άμα θέλετε, με πιστεύετε. Κάνανε έρευνα και είπανε, πήρανε ανθρώπους, 146 άτομα, 18-40 ετών. Χρησιμοποίησαν μια κλίμακα 7 σημείων. Για να προσδιοριστεί το πολιτικό τους φάσμα. Έστειλαν 21 από αυτούς στο σπίτι τους, 10 φιλελεύθερους και 11 συντηρητικούς, με σαπούνι και σαμπουάν χωρίς άρωμα, με μια γάζα κολλημένη στη μασχάλη. Τους είπα να μην καπνίζουν, να μην πίνουν, να μην χρησιμοποιούν αποσμητικό ή άρωμα, να μην κάνουν σεξ, να μην φάνε αρωτοματικά τρόφιμα, να μην κοιμηθούν με ανθρώπους ή κατοικίδια ζώα και να μην σταθούν κοντά σε ισχυρές οσμές. Και αφού τα κάνανε αυτά, επέστρεψαν τα μαξιλάρια με τις οσμές στη μασχάλη τους 24 ώρες αργότερα. 125 συμμετέχοντες μύρισαν τα μαξιλάρια κάνοντας ένα διάλειμμα μεταξύ των οσφρήσεων για να καθαρίσει η ειρηνική θαλάμη τους με άρωμα ελαίου μέντας. Το αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες βρήκαν τη μυρουδιά όσων είχαν παρόμοια ιδεολογία με τη δική τους πιο ελκυστική από ό,τι των ατόμων με αντίθετες απόψεις. Και βγαίνει και συμπέρασμα επιστημονικό που λέει ότι η φύση ρυθμίζει τα πράγματα ώστε οι πολιτικά ομοειδιάτες να είναι πιο ελκυστικοί από τους άλλους ασυνείδητα. Ασυνείδητα! Άρα ασυνείδητα! Επειδή μυρίζεις γίνεσαι φασίστας. Επειδή μυρίζεις γίνεσαι κομμουνιστής. Η μπόχα δηλαδή από τη μασχάλη είναι που σε κάνει κομμουνιστή ή σε κάνει φασίστα. Τρελαίνεσαι ή δεν τρελαίνεσαι, αδερφάκι μου. Ζει ή δεν ζει ο Χίτλερ πια και τα πειράματα ίντικο. Είναι ή δεν είναι πολιτικός και επιστημονικός μεγγελισμός. Τα κάνουν οι επιστήμονες, τα χρηματοδοτεί το μεγάλο κεφάλαιο. Βγαίνουν στη δημοσιότητα, τα αναπαράγουν. Τουλάχιστον έχουμε ακόμα την ελευθερία να τα σχολιάζουμε. Επειδή μυρίζω. Γιατί ψήφισες Χρυσή Αυγή, γιατί μύριζε, λέει. Καλά. Ξέρω εγώ τι να σας πω. Γιατί ψήφισες Κουκουέ, γιατί μυρίζει. Και με βάση το μυρίζω, ασυνείδητα λέει. Έχουμε πολιτική συνείδηση. Και μιλάμε σε εποχή που ψάχνουμε να βρούμε τρόπους μη χειραγώγησης των μαζών. Επομένως, πάρτε το βιβλίο, γιατί το βιβλίο είναι εξαιρετικό. Και έχει ως εξής. Ο Μαξ, αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου. Μαξ. Και είναι. Ειλικρινά σας το λέω από τις εκδόσεις Πατάκη, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα βιβλία. Δώστε το και στα παιδιά σας να το διαβάσουν. Ο Μαξ είναι το τέλειο πρότυπο του προγράμματος Lebensborn. Αυτό που είχε θέσει σε εφαρμογή ο Χίμλερ. Γυναίκες επιλεγμένες από τους Ναζί φέρνουν στον κόσμο καθαρούς εκπροσώπους της αριές φυλής, πως μυρίζαν άραγε. Μυρίζανε το σαπούνι από το λιωμένο Εβραίο. Πεθαίνω! Αν πάρω την τότε είδηση και την τωρινή, να έρθω να τις δέσω. Μια ιδανική γενιά που προορίζεται να αναγεννήσει τη Γερμανία. Και λέει, σας διαβάζω ένα απόσπασμα από το κείμενο. 19 Απριλίου 36, μεσάνυχτα σχεδόν. Θα γεννηθώ ακριβώς ένα λεπτό. Θα έρθω στον κόσμο στις 20 Απριλίου. Ανήμερα των γενεθλίων του Φύρερ μας. Θα είμαι έτσι ευλογημένος από τους γερμανικούς θεούς. Θα αναγνωρίσουν στο πρόσωπό μου τον πρωτότοκο της ανώτερης φυλής. Της άριας φυλής. Αυτή που στο εξής θα κυριαρχήσει στον υπόλοιπο κόσμο. Είμαι το παιδί του μέλλοντος. Έχω συλληφθεί χωρίς αγάπη, χωρίς Θεό, χωρίς νόμο. Χωρίς τίποτε άλλο παρά δύναμη και οργή. Θα δαγκώνω αντί να πιπηλάω. Θα ουρλιάζω αντί να κλαψουρίζω. Θα μισώ αντί να αγαπώ. Χάιλ Χίτλερ. Οι πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν 5 θα διαβάσουν το Μαξ και θα καταλάβουν σήμερα. Τα Μαξ, τα Σαξ, τα Φαξ, τα Λαξ της εποχής μας. 211-200-8-200. Και στο μεταξύ εσείς περιμένετε να πέσει η κυβέρνηση. Έπεσε η κυβέρνηση, έγραφε ο Νίκος Γκάτσος, ο Μάνος Χατζηδάκης και τραγουδούσε ο Μανώλης Μητσιάς σε ένα τραγούδι που είχε γίνει δίσκος, είχε απαγορευτεί και μεσούσης της Χούντας και βγήκε και τον ακούσαμε το 75 όταν το πουλί ξαναγύρισε στις δάχτες του. Σε η κυβέρνηση τι θα γίνει τώρα. Βλέπω αναρχία μες στη χώρα. Κλείσε το παράθυρο, σφράγισε την πόρτα. Τίποτα δεν είναι σαν και πρώτα. Έπεσε η κυβέρνηση, χορεύω σ' όλες τις γωνιές. Κι οι καινούργοι άρχοντες παίζουνε το λαούτο. Έπεσε η κυβέρνηση για τις απάνω γειτονιές. Τρέχουν να προλάβουνε το πανηγύρι ετούτο. Έπεσε η κυβέρνηση, σάλεψε η τάξη. Δυο πουλί για πάντα έχει πετάξει. Όλα γύρω αλλάζουνε, σήμανε η καμπάνα. Τα παιδιά γυρεύουν άλλη μάνα. Έπεσε η κυβέρνηση, χορεύουν σ' όλες τις γωνιές. Κι οι καινούργοι άρχοντες παίζουνε το λαούτο. Έπεσε η κυβέρνηση κι απ' τις απάνω γειτονιές. Τρέχουν να προλάβουνε το πανηγύρι ετούτο. Η ώρα είναι 4 και 3 πρώτα λεπτά. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί. Ζητάω, είναι λάθος αυτό τώρα τεχνικό, δεν μας πειράζει. Κάποια στιγμή κολλάνε και τα χέρια, κολλάνε και τα μηχανήματα. Η υγρασία έπιασε. Λοιπόν, ζητάω τη βοήθειά σας. Από τον καθένα και την κάθε μία που ακούει. Από αυτούς που δεν μένουν στην περιοχή αλλά πρέπει να νοιαστούν. Από ταξιτζίδες. Από οποιονδήποτε πήγε στη λαϊκή της Περεβού την Πέμπτη στο Κερατσίνι γύρω στις 12 παρατέταρτο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσέξετε την είδηση. Αν θέλουμε να συνεισφέρουμε στην ουσιαστική πανηγόρια να μην ξαναζήσει δεύτερη φορά με δραματικό τρόπο το φόνο και την απώλεια. Η μάνα του Φίσα, η Μάγδα Φίσα, της κλέψανε ένα μεγάλο καφέ πορτοφόλι με πολλές θήκες από την τσάντα της καθώς ήταν στη λαϊκή της Περεβού. Το περιεχόμενο ταπεινό για οποιονδήποτε ακόμα και αν το βρήκε της είναι παντελώς αδιάφορο. Μέσα σε αυτό το πορτοφόλι η άτυχη μάνα είχε όλες τις φωτογραφίες του άτυχου, του δολοφονημένου Παύλου. Ακόμα και φωτογραφίες που ήταν μωρό. Απευθύνω έκκληση για λογαριασμό της. Σε όποιον το βρει, ας πάει να τα αφήσει στο κεντρικό περίπτερο της Περεβού. Ας μασκαρευτεί, ας μην τον νοιάζει, ας μην το πάει στην αστυνομία. Ας πάει στο περίπτερο της Περεβού και ας τα αφήσει. Ας τα αφήσει κάπου που κάπου να ειδοποιήσουν. Όποιος βρει ένα πορτοφόλι καφέ με φωτογραφίες, ακόμα και να αναγνωρίσει τον Παύλο, γιατί η μάνα του έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ λοιπόν, το ξαναλέω, κλάπηκε, έπεσε, χάθηκε, κλάπηκε είναι η πεποίθηση, ασήμαντο αυτή τη στιγμή. Το σημαντικό είναι να βρει η Μάγδα η Φίσα τις φωτογραφίες του παιδιού της, που τις είχε σε ένα καφέ πορτοφόλι, το οποίο χάθηκε 12 παρατέταρτο στη λαϊκή της Περεβού στο Κερατσίνι την περασμένη Πέμπτη, δηλαδή χτες, όχι την περασμένη Πέμπτη, χτες την Πέμπτη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, όσοι προχωράτε στην περιοχή, όσοι κυκλοφορείτε, όσοι έχετε το νου σας λίγο αριστερά και δεξιά, αν το βρείτε και αν ο στόχος δεν ήταν αυτές οι φωτογραφίες του Παύλου, που δεν θέλω καν να μπω σε τέτοιου είδους κακοήθεις θεωρίες συνωμοσίας, σας παρακαλώ πάρα πολύ να το κάνετε, τηλεφωνήστε οπουδήποτε, κάντε οτιδήποτε, απλώς γυρίστε το για να πάρουμε μία βαθιά αναπνοή, για να μην νιώθει ο καθένας από εμάς ξένος. Η στίχη είναι του Γιώργου Κλεφτογιώργου. Στη μουσική η Σοφία Βόσου. Στο τραγούδι Ο Βασίλης Παπακοσταντινού. Ποιος έχει κλέψει τις ελπίδες και τις πουλάει μία-μία. Ποιος έχει φτιάξει τις πατρίδες και δεν σου δώσε καμία. Οι πατρίδες ξενυχτάνε στις πλατείες και μετράνε τις αμέτρητες αιτίες. Φτάνει να είναι και για λόγο. Γιατί αλλιώς ο Καραγκούνης γυρνάει στην Εθνική και θα πανηγυρίζουν οι Παναθηναϊκοί που θα ταυτίζονται με το έθνος. Και σας το λέω εγώ, που και φίλος μου είναι και τον αγαπάω τον Καραγκούνη και τον αγαπάω και ως ποδοσφαιριστή και χαίρομαι πάρα πολύ που θα γυρίσει στην Εθνική και χαίρομαι γιατί γυρνάει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πείρα και αγάπη και πάθος για το ποδόσφαιρο, αλλά δεν διανοούμε να ταυτίσω το έθνος με το τριφύλι μου. Γιατί αλλιώς δεν είναι εθνική ομάδα. Αυτά για να αρχίσουμε να έχουμε μια συνέστηση όταν μιλάμε και ανοίγει ο στόμας μας και για να μην φυλακίσουμε το μαύρο από τους φασίστες στους τζιχαντιστές επειδή φοράνε μαύρα και είναι στη φαιά έρημο βαθιά εκεί στην Αραπιά που λέγανε τα παλιά τα τραγούδια. Ποιος έχει βάψει τον αέρα με λόγια ψεύτικα και αίμα και του πλανήτη τα ηχεία παίζουνε τα δικό στο τέρμα. Ποιος έχει κάνει τα πελάγι και οι αγάπες μας βουλιάζουν. Τώρα που λιώνουνε οι πάγοι, μόνο τα γάλματα βουλιάζουν. Πες μου ποιος, ποιος, ποιος. Πες μου ποιος, ποιος, ποιος. Ποιος έχει κλέψει τις ελπίδες και τις πουλάει μία-μία. Ποιος έχει φτιάξει τις πατρίδες και δεν σου έδωσε καμία. Πες μου ποιος, ποιος, ποιος. Πες μου ποιος, ποιος, ποιος. Οι πατρίδες ξενυχτάνε στις πλατείες και μετράνε τις αμέτρητες αιτίες. Τα παιδιά τους καίνε όνειρα τα βράδια να φωτίσουν τα δικά μας τα σκοτάδια. Πες μου ποιος, ποιος, ποιος. Πες μου ποιος, ποιος. Ποιος έχει γράψει τα τραγούδια και πειρατό έχουν οι λέξεις που τόσα χρόνια σε δικάζουν και εσύ δεν πρόλαβες να φταίξεις. Ποιος άνεμος μαχαιρωμένος σε ρίξε μέσα στα καΐκια. Στο μέτωπο σου γράφει ξένος, έκανες φίλους τα ποντίκια. Πες μου ποιος, ποιος, ποιος. Πες μου ποιος, ποιος, ποιος. Ποιος έχει κλέψει τις ελπίδες και τις πουλάει μία-μία. Ποιος έχει φτιάξει τις πατρίδες και δεν σου έδωσε καμία. Πες μου ποιος, ποιος, ποιος. Πες μου ποιος, ποιος, ποιος. Οι πατρίδες ξενυχτάνε στις πλατείες και μετράνε τις αμέτρητες αιτίες. Τα παιδιά τους καίνε όνειρα τα βράδια φωτίσουν τα δικά μας τα σκοτάδια. Πες μου ποιος, ποιος, ποιος. Πες μου ποιος, ποιος, ποιος. Πες μου ποιος, ποιος, ποιος. Πες μου ποιος, ποιος, ποιος. Οι νικητές του προηγούμενου διαγωνισμού, γιατί έπεται μόλις τώρα και επόμενος, δηλαδή ούτε δεν είναι διαγωνισμός, είναι ένα είδος κλήρωσης, ένα είδος ταχύτητας πληκτρολόγησης για να μπορέσει κανένα σήμερα τώρα. Ένα κυνηγητό είναι όλα, ακόμα και αν κυνηγάς ένα βιβλίο. Είναι ο 98-82, ο 67-63, ο 56-32, ο 36-57 και ο 07-19. Και για να πάρουμε και μια ανάσα. Λοιπόν, ποια είναι η απάντηση στο μαύρο, το κόκκινο? Τι είναι το κόκκινο? Το αίμα. Το αίμα όμως που βράζει, το αίμα το ολοζώντανο. Αυτό είναι το αίμα. Όχι το αίμα που χύνεται. Το αίμα που χύνεται πάβει να είναι κόκκινο σε τρία λεπτά, γίνεται μαύρο κατά μαύρο. Άρα ο αίρος. Αίρος και θάνατος άλλωστε είναι ούτως ή άλλως. Και το δίπολο μέσα στο οποίο κινείται το σύνολο του πολιτισμού του ανθρώπινου. Έτσι λοιπόν, για να πάρουμε και μια ανάσα και για να μην σας βαραίνω συνεχώς, έχω το λάθος αστέρι του Τζον Γκριν. Το λάθος αστέρι, το λάθος αστέρι από τις εκδόσεις Λιβάνι είναι ένα συναισθηματικό, ερωτικό, αλλά απίστευτα σύγχρονο μυθιστόρημα. Και νομίζω ότι θα ξεκουράσει κάποιους και κάποιες που θα το πάρουν και θα το διαβάσουν. Λοιπόν, είμαι ερωτευμένος μαζί σου, επέμεινε, και δεν με ενδιαφέρει να στερήσω από τον εαυτό μου την απλή απόλαυση να λέω αλήθειες. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου και το ξέρω πως ο έρωτας είναι απλώς μια κραυγή στο κενό. Όπως η λύθη είναι αναπόφευκτη και πως είμαστε όλοι καταδικασμένοι και θα έρθει η μέρα που ο κόπος μας θα γίνει ξανά σκόνη. Ξέρω πως όλοι θα καταπιεί τη γη, τη μόνη που θα αποκτήσουμε και είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Γι' αυτό σας λέω είναι απάντηση στην απελπισία των καιρών. Όταν η Χέιζελ συναντά τον Αγκόστους, δηλαδή τον Αύγουστο, ανακαλύπτει στο πρόσωπό του ένα αδερφό πνεύμα και μαζί του θα μοιραστεί φόβους, άγχη, προβληματισμούς, αλλά και μια αγάπη που αγγίζει τις πιο μύχες γωνιές της ψυχής τους. Με χιούμορ, με ανατρεπτική ομή ειλικρίνεια, θα προσπαθήσουν να δώσουν προσωπικές απαντήσεις και από κοινού απαντήσεις στα καθολικά ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. John Green, λοιπόν, με διστόρημα γεμάτο συγγενήσεις, ιστορία σκληρή αλλά και τρυφερή, δηλαδή σαν την ίδια τη ζωή. Οπότε τι κολλάμε? Κολλάμε στίχους και μουσική του Βασίλη Καζούλη. Στο τραγούδι είναι η Μιρέλα Πάχου. Μουσικός, πιτσιρίκα, νέα, έβγαλε και καινούριο ολόφρεσκο CD το 2014. Θα ακούσετε τα γράμματα για να δείτε πώς μεταφράζεται στο σύγχρονο έρωτα ένα μήνυμα που έρχεται με email και γκρίνγκλις. Και να τρυφερέψουμε σε χρόνια μαύρα, φασιστικά, ναζιστικά, τζιχαντιστικά, τρομοκρατικά, ιμπεριαλιστικά, καπιταλιστικά. Δύσκολα. Λοιπόν, πώς θα το κάνουμε? Κοιτάζοντας μέσα μας, Άμα κοιτάξουμε μέσα μας, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το σκοτώσουμε το κτίνος, γιατί μέσα μας είναι το κτίνος. Δεύτερον, αν θελήσουμε, ο κόσμος στα αλήθεια μας ανήκει. Το σκεφτόμουν λοιπόν τώρα που διαβάζατε και ακούγατε για το τραγούδι που γράφει Γκρίνγκλης και τα λοιπά. Τι να περιμένεις τώρα εδώ που τα λέμε, με την αντίληψη ότι ο άνθρωπος δεν δράπια. Μπορεί να κάθεται στο κρεβάτι του σαν τη Ραχήλ Μακρύ, περαστικά άπρωπο, ό,τι και να έχει η γυναίκα, και γράφει διάφορα μηνύματα πολιτικά. Και μετά ξεσπάει η θύελλα. Καθόταν ο Άδωνης, ξινότανε, δεν είχε τι να κάνει, πετάει μια κουβέντα. Καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνει στο στουρνάρα που τον έβριζε να λέει: γιατί τα από αυτά και τα πάθουν κάτι οι τράπεζες. Δηλαδή, έχουμε εξευτελίσει την έννοια βούληση, την έννοια γνώμη. Την έχουμε εξευτελίσει. Βολευόμαστε κείμενα τούτου με ένα κείνο. Έτσι, ώστε όταν μου φτάσουν μηνύματα εδώ, τα οποία έχουν απάνω τους τσίπα. Πού είναι οι νικητές? Τσίπα, λογική, ευαισθησία. Από αυτά κρατιέμαι κι εγώ. Και αναγγέλλω τους νικητές της προηγούμενης κλήρωσης. Λοιπόν, είναι ο 4471, ο 0002, ο 6042, ο 5036, ο 9483. Και να είστε έτοιμοι, διότι έχω στο τέλος αυτών που θα σας διαβάσω και την επόμενη κλήρωση. Λοιπόν, να πω χαιρετίσματα στους ανθρώπους που παίρνουν τηλέφωνο ή γράφουν μηνύματα, γιατί όπως ο Μπάμπης, ο φίλος μας εδώ, ότι φτάσαμε να μιλάμε για τις μυρουδιές. Ναι, λοιπόν, είναι αλήθεια. Την άνοιξη δεν μπορούν να την ψηφίσουν, παρά μόνο όσοι δεν έχουν αλλεργίες και δεν φταρνίζονται. Έτσι λοιπόν συνεπάγεται ότι το απαραίτητο κριτήριο για να ψηφίσεις είναι η ικανότητα όσφρησης. Και αυτό θα περάσει και στον επόμενο εκλογικό νομοσχέδιο, που θα είναι δημοκρατικό. Όπως όλες αυτό το αποφύλλω, ομολογήσω ότι έχετε εξαιρετικό χιούμορ. Τα λέτε πολλές φορές και τα σχολιάζετε καλύτερα από ό,τι εγώ. Να πω χαιρετίσματα στο φίλο τον Παναγιώτη, που γράφει ότι μετά από 2 χρόνια στην Αθήνα, ρε Λιάννα, λατρεύω το φθινόπωρο. Δεν ξεχνώ τις εκδρομές με τις φίλους μου στα χωριά των Τζουμέρκων, όπου το τοπίο αλλάζει και γίνεται μια παλέτα χρωμάτων. Άρχισα να εκτιμώ την αυθεντικότητα και την ομορφιά της επαρχίας. Έχεις δίκιο, ρε Παναγιώτη, αλλά τη μυρουδιά και την αίσθηση και την αλλαγή του φθινοπόρου μπορείς να τη δεις και στα μάτια των ανθρώπων που περπατάνε αγχωμένοι στην Αθήνα, μπορείς να τη δεις και σε ένα πεζοδρόμιο, μπορείς να τη δεις και παντού. Το ότι λείπει φύση, αυτό είναι γεγονός. Και μια απόδραση για να χαρεί κανένας το φθινόπωρο δεν είναι για να μελαγχολεί, αλλά να έχει συνέστηση της αλλαγής των εποχών. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο Ηρακλής τα έχει πάρει με τους Γερμανούς, λέγοντας ότι άμα κάνεις βόλτα σε ένα σεξ σοπ και σε ταινίες γερμανικής παραγωγής θα βρεις κτηνοβασίες και Άγιος ο Θεός και κοπλαγλίες, και ότι ο Γερμανός μισθοφόρος επιρρώμης θεωρούνταν ο πιο σκληρός και αδίσταχτος βαρβαρικός στρατιώτης. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι σήμερα οι Γερμανοί είναι απόγονοι αυτονών, γιατί άμα αρχίσω και ψάχνω απογόνους δικούς μας, δεν ξέρω πού θα βγω. Δεν το πάμε στο ρατσιστικό, το πάμε στο πολιτισμικό. Όταν η κοινωνία φτάνει σε όρια να νομοθετεί και να θεσμοθετεί την καταστροφή της, εκεί αρχίζει το πρόβλημα το δικό μου. Αυτό σας ζητώ να μυρίσετε ως άνοιξη να ξεφύγουμε. Αλήθεια σας το λέω. Δεν έχει νόημα το φθινόπωρο αν δεν θεωρηθεί λείπασμα για να προκύψει άνοιξη. Το καταλαβαίνετε. Δεν έχει νόημα η μελαγχολία αν δεν είναι περισυλλογή και καταλήξει να είναι απελπισία και καταλήξει σε αυτοκτονία. Τα αισθήματα είναι πάρα πολύ ωραία όταν τα βιώνει κάποιος. Όταν είναι σε θέση για να τα μετωσιώσει και σε πράξεις. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Να στείλω τα φιλιά μου στο γερό ναυτίλο. Να πω ότι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε το αφιερώνω εκτός από το Γερόνα Ναυτίλο και στο κοριτσάκι που έχει νόσο Άσπεργκερ και λατρεύει την εκπομπή. Επειδή οι άνθρωποι που τους αρέσει να κάνουν κόπο, να στείλουν 2 καλές κουβέντες, να ζητήσουν ένα τραγούδι, σπανίζουνε. Ενώ άμα θες να μοιράσεις κατάνια και μιλάγαμε για μυρουδιές, είναι το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο. Εγώ το βρίσκω τρυφερό, απλό και ανθρώπινο αυτό που θα σας διαβάσω και μόλις μου ήρθε σε email. Ζω στην Αγγλία για τα τελευταία 14 χρόνια. Πριν από 6 μήνες έφυγε ο πατέρας μου σε ένα κρεβάτι ενός δημόσιου νοσοκομείου της Αθήνας, αφήνοντας πίσω τη μάνα μου που ξενυχτούσε δίπλα του για 8 μήνες. Δεν θα τα πω τα περί Άδωνη, θα στο χαλάσω το κείμενο. Πριν από 2 χρόνια παντρεύτηκα και τώρα έχουμε την τύχη να περιμένουμε παιδάκι με τη γυναίκα μου ακόμα στην Αγγλία. Είμαι και νιώθω Έλληνας, αλλά τώρα τελευταία μου διαμορφώνεται ένα ερώτημα σιγά σιγά που με τρομάζει. Σε τι είδους κοινωνία θα μεγαλώσω το παιδί μου? Κοιτάω γύρω μου εδώ στην Αγγλία. Βλέπω ακραίες απόψεις να ανέρχονται σιγά σιγά στον πολιτικό χώρο. Κοιτάω πιο πέρα στην Ελλάδα. Τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί προπολού και εγώ δεν μπορώ καν να ψηφίσω από εδώ. Είμαι μέλος μιας κοινωνίας τυποποιημένης, γεμάτης ποδόσφαιρο, κινητά τηλέφωνα και προκλήσεις του στυλ Ice Bucket. Παράλληλα, μας ζητείτε να παράγουμε χρήμα για τις εταιρείες που δουλεύουμε. Ψευδέσεις της ελευθερίας που μπορούμε να είμαστε ενεργοί πολίτες, καθώς κυκλοφορούμε χρήμα στην υπερτιμημένη αγορά, όπου όταν βύχει ένας μεγαλοβιομήχανος, πέφτουν οι μετοχές στο χρηματιστήριο και από ένα σπίτι 55 τετραγωνικά εκτιμάται σε 300.000 λίρες Αγγλίας. Μην με παρεξηγήσετε. Μπορώ να τα βγάζω πέρα και δεν παραπονιέμαι. Απλά ώρες-ώρες με πιάνουν αυτοί οι προβληματισμοί και αναρωτιέμαι τι μπορώ να κάνω διαφορετικό κάθε μέρα για να γίνω καλύτερος άνθρωπος ο ίδιος και όχι για να πλουτίσω τις εταιρείες, αλλά εμένα. Φαντάζομαι εννοείς και εσωτερικά. Προσπαθώ να βρω όμορφα βιβλία να διαβάσω, να βρω ψαγμένες μουσικές, να αγαπάω τους γύρω μου και προσπάντω να εφοδιαστώ με κουράγιο να μεγαλώσω μαζί με τη γυναίκα μου το παιδάκι μας που έρχεται σύντομα. Και μετά τι. Καλώς ή κακώς έχω μάθει να είμαι ελεύθερος και να έχω ένα όραμα για το μέλλον. Έτσι με έμαθαν οι γονείς μου και αυτό θα μάθω κι εγώ στο παιδί μου. Όμως φοβάμαι, όπως λέει και ο Βασίλης, αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα με την τροπή των καιρών. Μέχρι να βρω κάτι άλλο να ανταπεξέλθω στην καθημερινότητα. Σας στέλνω χαιρετίσματα από τη γυραιά Αλβιώνα και σας παρακαλώ, μην το βάζετε κάτω. Ομορφιά υπάρχει στη ζωή και αγάπη θα υπάρξει κάποτε όταν πλέον οι άνθρωποι θα θυσιάζονται ο ένας για τον άλλον. Να σε καλά, ρε παλικάρι. Υπάρχουν και ωραία πράγματα σε αυτή τη ζωή. Οπότε, σε σένα και στη φιλενάδα μου με το Άσπερκ, σας χαρίζω τον θανατηφόρο πυρετό με τη Μελίνα Τανάγρη σε στίχους και μουσική και το μουσικό συγκρότημα Loud. Για μένα. Ήσουν θανατηφόρος πυρετός που μου έδωσε όμως χάρη και μ' άφησε να ζήσω. Κοίτα πως γίνεται από τα σκοτάδια φως, σιγά σιγά κι εγώ να ανατέλω μαζί του. Σε κάθε βήμα φαίνεται ανοίγονται δύο δρόμοι. Τον έναν δεν τον ξέρω, άλλος είναι της φωτιάς. Άμα περάσεις από εκεί είναι σκληρή η νόμη. Μαζεύεις τα κομμάτια σου κι ύστερα προχωράς. Μαζί σου δεν μπορούσα να κρατήσω πισινή. Καλούσα και το πείσμα και την τρέλα μου απ' τα βάθη. Κι ισορροπούσα πάνω στο δικό σου το σκηνί. Ζητούσα το ρόδο, ζητούσα και τα αγκάθη. Για μένα ήσουν θανατηφόρος πυρετός που μου δώσε όμως χάρη και μ' άφησε να ζει. Και είδα πως γίνεται απ' τα σκοτάδια φως. Σιγά σιγά κι εγώ να ανατέλω μαζί. Για μένα ήσουν θανατηφόρος πυρετός που μου δώσε όμως χάρη και μ' άφησε να ζήσω. Και είδα πως γίνεται απ' τα σκοτάδια φως. Σιγά σιγά κι εγώ να ανατέλω μαζί. Επιστροφής που μέτρησα από σένα. Απ' τα 40 κύματα πέρασα για να έρθω. Ο κύκλος που άνοιξε πλατιά έκλεισε και για μένα. Και τις καινούργιες θάλασσες μαθαίνω για να βγω. Σε μια τόσο ζωρική και ωραία ιστορία. Το ξέρω πως την παθάνε πολύ κάποια φορά. Γυρνώ, βλέπω τις τάχτες της, δεν έχει σημασία. Με τίποτα δεν θα άλλαζα μια τέτοια πυρκαγιά. Τίποτα δεν θα αρνιόμουν ούτε μια δικιά σου σπιθαμή. Μα θα δυνατά πάντα να ξεχάσω εκείνη τη μορφή. Για πήγα για μια τέτοια μάχη για ένα νερό τα τρελό. Που όμως κάηκα και παραμένω μες στο πυρετό. Για μένα ήσουν θανατηφόρος πυρετός που μου δώσε όμως χάρη και μ' άφησε να ζήσω. Και είδα πως γίνεται απ' τα σκοτάδια φως. Σιγά σιγά κι εγώ να ανατέλω μαζί. Σιγά κι εγώ να ανατέλω μαζί. Έχω μπροστά μου ένα μεγάλο διαφημιστικό διάλειμμα. Οπότε έχω μπροστά μου και μια ωραία αριθμητική. Έχω 57 παραμύθια με παρελθόν, παρόν και μέλλον. Λοιπόν, ο Αριστίδης Παπατώλης έχει συγκεντρώσει, έχει γράψει 57 παραμύθια με παρελθόν, παρόν και μέλλον. Από τις εκδόσεις Λιβάνη έχω 5 βιβλία, στο 211-200-8200. Είναι αντιπροσωπευτικός γιατί όλα τα παιδιά άνω τους αιώνες θα παίρνουν από τα παραμύθια εκείνα τα διδακτικά νοήματα που δεν θα είναι απλώς χρωματιστά πυροτεχνήματα. Σας φέρνω ένα δείγμα. Με φορά και έναν καιρό, στη λιμνοθάλασσα της Κυματούσας ζούσε η νεαρή σκορπίνα η Βοτσαλίτσα. Ήταν πολύ έξυπνη, διευθυντή ωραίο σώμα για σκορπίνα, αλλά είχε πολύ άσχημο πρόσωπο. Γι' αυτό ενώ όλες οι συνομιλικές είχαν παντρευτεί, κανένας ωραίος σκορπίνος δεν είχε ζητήσει σε γάμο. Έβλεπαν το πρόσωπό της και έλεγαν καλό σώμα. Αν δεν ήταν τόσο άσχημη στο πρόσωπο, θα την παντρευόμουν. Ας πάρει κάποιον ομοίον της. Όμως η Βοτσαλίτσα ήθελε έναν ωραίο σκορπίνο. Να τον διαλέξει μόνη της και τότε να κάνει παιδιά μαζί του. Δεν θα μπορούσε να βγάλει όλη της τη ζωή με έναν άσχημο σκορπίνο δίπλα της. Αυτή που την λέγανε άσχημη, έτσι. Και αφού ήταν έξυπνη, σκέφτηκε και είπε στους γονείς της: θα μετακομίσουμε σε άλλη παραλία. Και εκεί θα βρω ωραίο σκορπίνο και θα τον μαντρευτώ. Πώς θα γίνει αυτό, τη ρώτησαν. Θα σε δουν αλλιώς εκεί. Θα σας το πω μεσοπέλαγα, τους είπε η Βοτσαλίτσα. Εγώ και εγώ από περιέργεια, μα το Χριστό θα το ψάξω να βρω τι στον κόρακα σκέφτηκε η άσχημη Βοτσαλίτσα για να εξασφαλίσει σε άλλον τόπο έναν ωραίο εραστή. Στο 211-200-8200 και μετά εμείς περνάμε τώρα στα παραμύθια των διαφημίσεων. Κλέψανε, λένε. Όταν αποφασίσετε να με απαντάτε και να μου γράφετε και να μου στέλνετε email με πραγματική ομορφιά και της γλώσσας και της πραγματικότητας, αισθάνομαι και εγώ ότι αξίζει τον κόπο να κάνω μια εκπομπή για λογαριασμό σας και στο τέλος να την κάνετε εσείς για μένα, ναι. Έχω τους νικητές. Είναι ο 2669, αυτοί που θα κερδίσουν τα 57 παραμύθια δηλαδή. Ο 0869, ο 0881, ο 1692 και ο 1163. Σας διαβάζω λοιπόν και να ευχαριστήσω πάρα πολύ από καρδιά στη φίλη μου την Αλέκα που το έστειλε. Όταν πρωτοήρθε, ήταν ένας ντροπαλός και συνεσταλμένος νεαρός που δεν ήξερε λέξη ελληνικά. Νίκε σε ένα ισόγειο μικρό διαμέρισμα, πήγαινε ερχόταν ποδαράτος, έλεγε λίγο με τη σπαστή καλημέρα του με αμήχανο χαμόγελο. Μετάφερε και την κοπέλα του και συζούσαν. Μια γλυκιά φυσιογνωμία και αυτή που σε χαιρετούσε και από μακριά. Πέρασε ο καιρός. Βρήκε δουλειά, πήρε ένα δίτροχο. Μετά, μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Άρχισαν τα προβλήματα στη γειτονιά. Εδώ δεν μπορείς να παρκάρεις, είναι η θέση του γιού μου. Ούτε εδώ μπορείς. Τα αφήνει εδώ ο γαμπρός μου. Το πάρκαρες του για όλη τη μάνα. Τον υπερασπίστηκα. Μου φέρε ένα κουτί αραβικό γαλακτομπούρεκο να με ευχαριστήσει. Πέρασε ο καιρός. Ένα βράδυ έκλαιγε γοερά σαν μωρό παιδί. Βάραγε τα ντουβάρια μπουνιές. Πέθανε η μάνα του. Δεν μπορούσε να πάει στο Ιράν να παρευρεθεί στην κυρία της. Μεγάλος ο πόνος της απώλειας, διπλός και τριπλός. Κάποιος πήρε την αστυνομία. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί από το κλάμα του και τη φασαρία του πένθους του. Ο Χρυσαυγίτης την επόμενη μέρα του πρέπει πως θα τον γαμίσει και εκείνος δεν απάντησε. Άντρας νέος και δυνατός ούτε 30 χρονών. Φοβήθηκε και σώπασε. Πέρασε ο καιρός. Παντρεύτηκε με την κοπέλα, έκαναν και μωρό. Νίκησε και ένα ψιλικαζίδικο σε καλό πόστο κάπου κοντά. Έφευγε αξιμέρωτα, επέστρεφε μεσάνυχτα, χωρίς αργίες, χωρίς διακοπή. Έμαθε και καλύτερα ελληνικά, τα λέγαμε που και που. Άξιος άνθρωπος. Έδωσε το σαραβαλάκι, πήρε καλύτερο μεταχειρισμένο. Η κοπέλα έφερε στο σπίτι και ένα σκυλάκι. Αστυνομία για τα γαβγάβ. Αστυνομία για το κλάμα του μωρού. Γρατσουνισμένο το αυτοκίνητο. Καμία απάντηση στο καλημέρα της. Τόσα χρόνια στη γειτονιά πια. Εχθρικό ακόμα το μάτι. Εχθρικό ακόμα και στο μωρό που όταν περνάει με το καρότσι μάνα του θα πει: τους κάναμε και ανθρώπους. Θα γεμίσουμε πακιστανάκια. Ιρανοί είμαστε. Δεν με νοιάζει τι είστε. Όλοι οι ίδιοι είστε. Εδώ γιατί ήρθατε, μου λες. Και τι μαγειρεύεις κάθε μέρα και βρωμάει έτσι. Δεν ξέρω, Λιάννα, πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Αλλά το τόσο μίσος σε καλό ποτέ δεν βγαίνει. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να δέχεται τόσο μίσος τόσο πολύ καιρό και να μην ζητά το μέσα του απελπισμένα την έκρηξη. Είναι ανθρωπίνος αδύνατον. Μια εκδοχή. Και παίρνω και την άλλη. Και εκεί αρχίζω και σκέφτομαι. Και ελάτε να σκεφτούμε μαζί. Μυρτώ. Να σε καλά, ρε Μυρτούλα μου. Λιάννα, καλησπέρα. Πήρα το νέο μου συμβόλαιο ως βοηθός λέκτορα, teaching tutor, στα 33 μου χρόνια. Μετά από 4 χρόνια ως ερευνήτρια στο τμήμα χημικής μηχανικής του Πανεπιστημίου του Σουόνσι. Ελληνίδα, μουσουλμάνα με μαντήλα, αποδεκτή, ανεκτή από το τμήμα, ούτε μία σημασία έχει. Σημασία έχει η ευκαιρία που μου δόθηκε να αποδείξω πώς ροκάρουμε εμείς. Πες μου, πώς να νιώσω Ελληνίδα μετά, όταν η Μεγάλη Βρετανία δεν μου έδωσε τόσες ευκαιρίες και πάνω απ' όλα δικαίωμα στο όνειρο. Σε ποια σημεία να πιστέψω, σε ποιον εθνικό ύμνο να δακρύσω. Συνέχισε να μας μορφώνεις βαθιά ψυχή, βαθιά φιλικά, Μυρτώ. Για πείτε μου, τι να πω εγώ. Να χαρίσω και στις δυο σας ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο αγαπημένο μου τραγούδι. Θα ακούσετε την Αργυρό Καπαρού σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Σε μια μεγάλη επιτυχία. Έξω φυσάει και βρέχει. Πλήρωσε το χεράκι σου και τη ζωή μου κόψε. Απλώσε το χεράκι σου και τη ζωή μου κόψε. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Έχουμε και πολλές διαφημίσεις. Αυτό κατά τα ραδιόφωνα σημαίνει επιτυχία. Και καθώς φτάνουμε, έχω δύο μηνύματα τα οποία μου παρέπεσαν. Έχει πολύ μεγάλο δίκιο, δεν έχει υπογραφή, γι' αυτό το λέω έτσι. Αυτός που έγραψε, γιατί αρχίσαμε αυτές τις διαστροφές και περιμονησίες και αυτό και αναγνώριση στη Γερμανία. Προσέξτε πολύ καλά το σχόλιο. Είναι νυφάλιο και είναι και λογικό. Όταν όλες οι διαστροφές θα έχουν απλωθεί πάνω στο τραπέζι προς συζήτηση, το σύστημα θα κάνει από κάτω ανενόχλητο τη δουλειά του. Έχει τεράστιο δίκιο ο φίλος ακροατής. Τεράστιο δίκιο. Αυτό είναι η προσοχή. Όταν παρακολουθείς τον Άδωλη να κλωθομπουνίζεται επειδή έγραψε κάτι στο Twitter ή τη Ραχήλ Μακρύ με κάποιον άλλη συνάδελφό της να κλωθομπουνίζονται, από κάτω το τι έχει περάσει στη Βουλή. Ποιους αφορά. Ποιες είναι οι λεπτομέρειες των πραγμάτων και των αποφάσεων που λαμβάνονται, δεν το παίρνει πρέφα κανένας. Και αν δοκιμάσετε τα πίσω, όπως τα λέμε καμιά φορά εμείς στο κουκουέ, αρχίζει που τα λέτε έτσι, που τα λέτε αλλιώς. Βέβαια, δεν είναι συγκινησιακό. Δεν είναι γδαρτικό της περιέργειας. Δεν απευθύνεται στο θυμικό. Απευθύνεται εκτός του θυμικού και στη λογική. Γιατί αν απευθύνεσαι συνεχώς στο θυμικό, είναι σαν να απευθύνεσαι σε ζώα. Και περιμένεις το ζώο, επειδή πείνασαι, να αντιδράσει. Επειδή πείνασε πάρα πολύ, να πηδήξει απάνω και να σου δαγκώσει το χέρι. Και αυτό να θεωρείται νίκη. Μα δεν είναι έτσι. Πείνα είναι το ζητούμενο. Και επειδή πείνα είναι το ζητούμενο, αυτό δεν το σκεφτεί το ζώο. Το ζώο απλώς πεινάει. Θα το σκεφτεί ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος θα σκεφτεί γιατί τον κάνουν και πηδάει σαν σκύλι. Και τάχα μου δείχνει να του πλασάρουν σαν νίκη, του πήδηξε πολύ απότομα και έφαγε το χέρι αυτού που του δίνει ένα κόκαλο ή ένα ψίχουλο. Και γιατί ξαφνικά το ψίχουλο στη μεγάλη του πείνα μπορεί να το βρίσκει κάτι σπουδαίο και άρα δεν κινητοποιείται. Έτσι λέω λοιπόν να σας αποχαιρετήσω με μια άποψη. Δικιά μου είναι, πάρτε την, κρατήστε την, πετάξτε την. Βαρέθηκα, συχάθηκα και σας καλώ, αν μπορείτε να το σκεφτείτε, μπας και πάθετε κι εσείς το ίδιο με μένα, ναι. Αυτή την αντίληψη δεν φτάσαμε ακόμα στον πάτο του πηγαδιού. Από πότε γίνεται η ιδεολογία το πηγάδι, μωρέ? Δηλαδή η εξήγηση, η πολιτική ανάλυση των τεκτενωμένων και των φαινομένων είναι ότι πρέπει να φτάσουμε στο πηγάδι. Λες και στο πηγάδι, όταν θα φτάσουμε, θα μας περιμένει κάτω στο πηγάδι, στον πάτο του πηγαδιού, όποιος έχει επιζήσει στην Άβυσσο, ένα λακτήριο το οποίο θα μας εκτινάξει απάνω και θα γίνουμε ξαφνικά επαναστάτες, αντιστασιακοί, συλλογικοί, αλληλέγγυοι και θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Όποιος αφήνει τις ευθύνες του σε ελαττήρια μεταφυσικής προσέγγισης και ανάλυσης ή συμβολισμών του μαύρου σκοταδιού, όπως είναι ο πάτος ενός πηγαδιού, έχει πολύ μικρότερες πιθανότητες να ξεχωρίσει το φως των αστεριών από το φως του ήλιου και το φως των αισθημάτων του και των δυνατοτήτων του και των δυνάμεών του από αυτό που του επιλέγουν να του πουλάνε ως πολιτική μπαταρία. Λοιπόν, έτσι και εγώ θα πάω πίσω το ρολόι. Θα το πάω το 38. Σε ένα τραγούδι που μιλάει για τα μάτια και τα μάγουλα. Ο συνθέτης Κώστας Σκαρβέλης και τραγουδιστής ο Γιώργος Κάβουρας το είχαν γράψει και μετά λίγο πριν από το 50 κυκλοφόρησε ξανά από έναν άγνωστο τραγουδιστή, τον Γεώργιο Ξενόπουλο, με δικούς του στίχους και με το τίτλο «Τα μάτια και τα μάγουλα». Έτσι, για να σας γυρίζω πίσω, να γελάσει και τα χείλη σας, γιατί ο τύπος έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί ούτε να διαλέξει, ούτε να συνενώσει τα μάτια με τα μάγουλα. Σαν να λέμε κάτι ανάμεσα σε Πασόκ, Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ, Νουδού Πασόκ. Έλα, αστειεύομαι. Να περάσετε καλά, όχι μόνο πολιτικά, κυρίως προσωπικά και επομένως υποκειμενικά καλά, ώστε να μην έχετε το άλοθη ότι επειδή είχατε βάσανα, ψηφίσατε και λάθος. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό φθινόπωρο. Τα μάτια και τα μάγουλα μαλώνανε μεταξύ των. Τα μάτια και τα μάγουλα μαλώνανε μεταξύ των. Και για να πάψει γλώσσα των με κάλεσαν κρετήτων. Με κάλεσαν κρετήτων. Φίλησα 7 για να μη σφαλώ. 7 φορές τα φίλησα, 7 για να μη σφαλώ. Δε βρήκα νοστιμότερο το ένα από το άλλο. Το ένα από το άλλο. Κέρδισε τα χείλη θα νικούσαν. Κανένα δεν με κέρδισε τα χείλη θα νικούσαν. Αλλά τα κατρεγάρικα σιωπούσαν δεν μιλούσαν. Σιωπούσαν δεν μιλούσαν.